Her i studio i dag har vi en person som faktisk påstår at han kan alt. Stemmer dette, sivilimpertinens Caligula Lee? Ja, det stemmer. Kan vi få høre? Ja, skal vi se. Hovedstaden i Belgia heter Bryssel, Norges høyeste fjell heter Galdhøpiggen, verdens største elv heter Amazonas, og den lengste heter Nil, Norges største innsjø heter Mjøsa, og verdens største kornprodusent USA. Var det alt? Ja, det var alt.